أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وضاعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك زواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لنبي إن أراد نبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Tahiyyetuhum, onlara iltifatı yevme gün, yelkavnehu, kendisine kavuştukları selamun selamdır. Ve adde, hazırlamıştır lehum, onlara ecren mükafat, kerimen çok değerli. Kendisine kavuşacakları gün onlara iltifatı selamdır. Onlara çok değerli mükafat hazırlamıştır. Ya eyyühe ey nebiyyü peygamber, inna hakikaten erselnake, biz seni gönderdik. Şahiden bir şahit, mübeşşiren bir müjdeleyici ve neziren bir uyarıcı olarak. Ey peygamber, biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ve da'iyen bir davetçi ilallahi Allah'ın bir izniyle. Ve siracen ve bir kandildir munira, nur saçan. Ve Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandildir. Buradan itibaren 12 ayette Hazreti Peygamber'in maddi ve manevi özellikleri, Allah katındaki değeri, bir faninin altından kalkamayacağı kadar ağır yükü ve kutsal görevi sebebiyle Allah tarafından kendisine lütfedilen istisnai, kendine özgü inayetler, hüküm ve kurallar açıklanmaktadır. Resulullah'ın üstün nitelikleri, görev ve işlevlerinden kaynaklanan güzel isimleri burada sayılanlardan ibaret değildir. وَبَشِّرْ مُجْدَلَى الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنْلَرِ بِأَنَّ لَهُمْ اَرَجَكْلَرِنِي مِنَ اللّٰهِ Allah'tan fadlan bir lütfa, bir lütfa kebira, büyük. Ve Allah'tan büyük bir lütfa ereceklerini müminlere müjdele. وَلَا تُطِعْ بُيِنْ اَيْمَ الْكَافِرِينَ kafirlere, وَالْمُنَافِقِينَ ve münafıklara, وَدَا aldırma اَذَا اَذِيَتْلَرِنَا hum onların, ve tevekkel güvenip dayan alallahi Allah'a, ve kefa yeter billahi Allah vekilan, vekil olarak. Ve kafirlere ve münafıklara boyun eğme, onların eziyetlerini aldırma, Allah'a güvenip dayan ve vekil olarak Allah yeter. Ya eyyühe ey ellezine amenu, ey iman edenler, idâ, ne zaman ki nekahtum, nikahlayıp el müminati, mümin kadınları, sümme sonra tallaktumu, bir iddet hünne, onları boşarsanız, min kabli, önce inteme en temessuhunne zifafa girmeden fema yoktur lekum aleyhinne bekletme hakkınız min iddetin sayacağınız iddeti ta'tedunneha onları bir iddet süresince feteme femettihunne o halde onları memnun edin vesarrihuhunne onları bırakın serahan serbest cemila güzel bir şekilde. Ey iman edenler, mümin kadınları nikahlayıp da sonra zifafa girmeden önce onları boşarsanız, onları sayacağınız bir iddet süresince bekletme hakkınız yoktur. O halde onları memnun edin ve onları güzel bir şekilde serbest bırakın. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi. Sırahan cemila. Evet. Ya eyyuha, ey nebiyyü peygamber, inna elbette ahlalna, biz sana helal kıldık. Ezvaceke hanımlarını lati ateyte verdiğin ucurehunne mehirlerini ve ma meleket altında bulunan cariyeleri yeminuke verdi elinin mimma verdiği efa'e ganimet olarak Allahu Allah'ın aleyke sana ve benati kızlarını ammike amcanın ve benati kızı ammatike hala ve benati kızı halike dayının ve benati kızı halatike teyzenin ellati hacerne göç eden maake seninle beraber ve emraeten kadını mümineten mümine in eden ve hebet hibe eden nefseha kendisini li nebiyyi peygambere in bir de erade istediği takdirde nebiyyü peygamber en yestenkihaha kendisiyle evlenmek haliseten sırf mahsus olmak üzere leke sana min duni diğer değil el müminine müminlere kad kuşkusuz alimna biz biliriz ma neyi faradna farz kıldığımızı aleyhim kendileri hakkında fi ezvacihim hanımları ve ma meleket altında bulunan cariyeleri eymanihim ellerinin altında likeyla yekune olmasın aleyke sana haracun bir zorluk ve kâne edendir Allahu Allah gafuren bağışlayandır rahimen merhamet. Ey peygamber, mehirlerini verdiğin hanımlarını Allah'ın sana ganimet olarak verdiği elinin altında bulunan cariyeleri amcanın kızı, halanın kızı, dayının kızı ve teyzenin seninle beraber göç eden kızlarını elbette sana helal kıldık. Bir de peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde kendisini peygambere hibe eden mümine kadını diğer müminlere değil sırf sana mahsus olmak üzere kuşkusuz biz hanımları ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında neyi farz kıldığımızı biliriz ki sana bir zorluk olmasın ve Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Hazreti Peygamber'in hiç olmazsa aile hayatında rahat olabilmesi, birden fazla eşiyle yaşarken sıkıntıya düşmemesi için kendisine özgü olmak üzere bahşedilen ruhsatlar, kolaylıklar bu ayetten itibaren bazı açıklamalarla birlikte şöyle sıralanmıştır. 4'ten fazla olan eşlerle evlenmesinin helal olması, isteyen kadınlarla mehirsiz evlenebilmesinin caiz olması, kadınların yanlarında kalma sürelerini eşit tutma, buna fıkıh kitaplarında paylaştırma manasında kasım denilmektedir. Mecburiyetinin bulunmaması bu ayetler geldiğinde evli bulunduğu kadınlardan başka kadınla evlenmesinin bunlardan birini boşayarak yerine başka bir kadını almasının caiz olmaması, vefat ettiğinde veya boşadığında eşleriyle başkalarının evlenmesinin caiz olmaması ve eşlerinin bundan sonra yabancılara karşı daima perde arkasında bulunmaları. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته